titi wo fre titi wo ye oduma kuma ye nyami esira nu ye mo ni die o oni pa nyami esira nu ye mo ni die o e bu buru pasi ae Ebubrun kwesua adzobe ye ye no onseda adzobe ye ye no ombonudwe ye nyami esira nu ye moni die o oni pa nyami esira nu ye moni die o ebubrun kwesua e adiebe ye ye no onseda iyo adzobe ye ye no onseda munnu aritim bibia wo biara hunu de ye ebubrun kwesua osande to me bia ren ho to me nyina ne ruo nyi yankopon nti zanya mi ahyehye ono no obobe wo abrabom nya yure hye mi shon kren bizin di da se brada se prekese prekese gane media yedimo kai enyuma osi de me wo bwa ode idzi iyiwu nase nti jasa ashe nyame nyimnya ma bonsam ne nyuntu iyo mo bonyume ma anti messi ando owo sha hill see sierra na masan boman osande ofi afinya na akwasha hills yamin shiro no bon hun ban osande ye bubu kosse azobe ye no said onyami ejamiti me come ni onyami ejamiti meta suja mi naso inti atanwei emo ni ni mi wo same jasia mi jasia ma sorry onyami ka mi hunti mi shiro atanfo Papa me chida moda, mi shiro be ye. Mi nya mi shiro nu, ye mo ni die o. Oni pa nya mi shiro nu, ye mo ni die o. E bu buru kosi ae. Adie be ye nu zedo. Iyo mi dinze bo, kobre bo, adanse prekese e champon. Mi bu buru kosi ae. Azo be ye ye nu anseda. E nyuma ye bo e dishe ye hun kren. Na mama, Shah Hills. Iyo, mama. Eh ya bo nwime mo de ma wo no webusa fun yinara ya mi shiro mo ngbo mo ho be o se ne bo se yankopon o review no o san so we redeem nti ma ebusa fo wa shisho mo hwana wa shisho ya mi ne pe no ye ho e bu buru kusa azove ye on said e bu buru kusa ya na bia be ya ye no sedo e bu buru kusa bọnu ye pede ite atompan mu nsama orkan e bebi na ose wo men kwedun kan modu krachi yen kan mo bempon achi e ahinfu nyina wo mo hen tumfu ni nyinara otumfu papan osajifu papan onyu nyame e nti bebi a wo biara mo nkuti nyame ne nkwatwiro bi e idu nyina bubu na mmama bi ombu nti iye buburu kwese nyame a onkutsi wada obashi wenyimnyem no amama atamfo afir ye nyami esira nu ye moni die o iyo osima nyami esira nu omanudo onyimpa nyami we esira nu omanudo nyami onye ni bibi kwabi washiche ni bibi ara dada ntima mu ye nyinara atamfo ma wo yen wenyi boto nyami wa yo ebusa buburu kosua nti Azobe ye ye no said Oni pa nyami ejira nu ye moni die o na buburu kwasi ae Kwasi sitie atumpana orekan ose urade nyankopon ade urokofi wanyinzi fritete ade urokofi wanyinzi fritete ade urokofi wanyinzi fritete ye nyamie siranu ye moni die o oni pa nyamie siranu ye moni die o naburun kosi ae Also, dum okitichi dum. Say, as American, us women come more do crutching, women come more bump crutching, gingering, atum pine, the way you are your and yammy way, I can see. Asante Ando family wa wawo afinya tema ina nka no kwado Aja kosia amu awo kwado Asema ukacha ubo chinde Ebu busu Adie diye ense Olivu vile Ujumini niyo Adie beye ye no zera Adie beye ye no zera This station, more but I mean, you mean more or soft Kelson or war mangua say Jankobo, but you mean my a soft away soon, soon you mean in a Michelamo or send a movie able brook station. Precursor Ghana Media. You demo kind.